un programa que para o ano 2050 permita compaxinar a sociedade actual co mantemento da natureza. Seguen con Alfonso Pardo. Museo Etnográfico da Capela, Convivir Deportivo Galicia en Xogo, estamos hoxe nunha das catedrais dos xogos populares e tradicionais galegos. O CIP da Capela ten dentro da estrutura educativa do centro o proxecto Brinquedos. Saúdo radiofónico, señores, señor ointe. O patrimonio lúdico galego sempre estivo aí e é dos máis ricos da Península Ibérica. É a partir dos anos 2000 cando un grupo de profesores, profesoras que traballaban individualmente ou en asociacións independentes tentan unirse, coordenarse para o estudo do xogo. O xogo tradicional galego podíamos dividilo entre 4 ou 5 tiradas aproximadamente. Todo nace coa xeración nos. Vicente Risco é o primeiro en estudar os xogos na terra de Melide. Antes, no século XIX, Marcial Valladares xa fixera algún estudo. Esta etapa chegou ata Franco. A súa morte comeza unha época recopilatoria para recoller os xogos, pero todos daquela enlatados. É a partir de 1988-2000 cando comeza a etapa da restitución do xogo. Na actualidade, intento global de coordenación entre todos. Por outra parte, moi importante, porque o vimos nacer desde que naceu este programa, é a creación da Federación Galega de Deportes Autóctonos, nacida recentemente pola importancia que lle dá aos xogos a través, sobre todo, dos partidos en directo pola Televisión de Galicia e mesmo tamén pola Radio Galega. De todo isto imos falar con auténticos mestres deste tema apaixoante e galego 100%. Oirán falar de Brinquedia, Brinquedos, AXGTP, Ludaria, Melga, Xotramo e outras asociacións que levan anos traballando na conservación dun patrimonio único, noso, galego, que era necesario poñer en valor e evitar que desaparecese. Convivir Deportivo Galicia en Xogo, concello 170 que visitamos, programa 224. Alberto López Beis, Manolo Palmeiro no control de son, falalles Alfonso Pardo desde a Capela, unha das vilas referencia obrigada dos xogos tradicionais e populares do noso país. Parece que estamos nos anos 60, pero estamos en pleno ano. A verdade é que miramos para a mesa, non sabemos moi ben por onde comezar. Dicíamos que parece que estamos nos anos 60 no lugar que estamos, na antiga reitoral, que agora mesmo o museo etnográfico que hai aquí no concello da Capela, tamén despois no colexo. Imos ir por partes. Cremos de xustiza comezar pola persoa que grazas a él ou gracias a eles os dous pois puido nacer todo isto. Don Secundino García foi director do colexo da Capela. Hola, don Secundino, moi boas, que tal? Hola, bo día. Como estamos? Ben, ben. Podedes aplaudir, que se nota que xa xente, eh? E os nenos tamén. Vale, además hai algo de viruxe, ainda que non fai moito frío. Secundino, cando chegou vostè da Capela? Pois eu cheguei no 78. Pero vim para unha escola unitaria. Por que se meteu no fregado de todo o que está metido e que imos ir debullando pouco a pouco? Pois supoño que por circunstancias da vida e porque, bueno, no fondo, pois tamén vía que era algo necesario, indispensable. Bueno, necesario o que había que facer. Estábase perdendo un pouco todo. Sí, bueno, eu cando cheguei á Capela, a Capela ainda, digamos que era un lugar dentro do triángulo este que podemos chamar Ferrol, As Pontes, Pontedeume, que, bueno, pues ainda estaba normalizado, por exemplo, en canto á lingua, e tamén era unha zona así rural, tiña, bueno, pues conservaba moitas das cousas dos seus da cultura dos seus pais e os seus avós. Case o carón que vostede, Xavier López García. Hola, Xavier, que tal? Hola, bo día. Tamén profesor. Pois sí. Da Coruña veu parar vostede aquí? Pues, bueno, viña nacer nací na Coruña, pero viña da zona do Barbanza, viña do Concello de Outes. Cando se lle meteu a vostede no seu corpo, nas súas entrañas, facer algo así? Pois desde o momento en que todo mundo dicimos que os nenos de hoxe non saben xogar, pero ninguén se preocupa, ou moi pouca xente se preocupa de aprenderlles a xogar. Entón, pois aí foi que decidimos facer algo, unha proposta educativa. De que ano estamos falando? Empezou o proxecto de xogos do Colexio da Capela, empezou no ano 2003. 2003. Acompáñenos, ven desde Ferrol, e un honor, sen dúbida, velo diante de nós, porque, por así decirlo, como o papa desta historia, entre outras cousas, polos libros. Xa, el creo que non sabe nin as que ten, nin os libros que ten. Se viras a Wikipedia, aquí hai para dar e tomar. Pero é obvio que Chirlos Mirlos e Trasta las Vas son referencias obrigatorias e a Biblia desto dos xogos populares tradicionais galegos. Don Antón Cortizas, que tal? Moi boas. Pois moi boas. Como está? Sentadiño aquí. Xa xubilado, con novo que parece. Está vostede para xogar no Racing Club de Ferrol. Para que? Para xogar? Para xogar ao fútbol. Podía ser. Don Antón, vostede comezou con isto nunha radio, non? Isto comezou na miña etapa xuvenil. Como teño mala memoria, pois en certa ocasión deuseme por describir aquilo a que eu xogaba cando era cativo no meu barrio de Canido, en Ferrol, década dos 60, que foi citada xa aquí, e que tiven a sorte de que naquela década non había televisión, non había outras cousas que nos puidesen entreter, entre aspas, e que pasábamos a vida brincando na rúa. Entón, pois, para non esquecer eses xogos que a miña memoria escachadora pois sería capaz de romper, pois decidín recopilar aquilo que eu lembraba, o que lembraban as miñas amigas, os meus amigos. Pero fixo vostede unha enciclopedia. Canto tempo lle levou Chirlos Mirlos? Chirlos Mirlos, pois foi, gracias a un programa, como foi citado tamén, de Radio Fene, que me ofreceron a posibilidade de retransmitir durante os, non sei se era media hora, creo que era un cuarto de hora, media hora, os sábados, pois un programa sobre radio, sobre o xoguete e o xogo tradicional. E nese programa que eu titulei Chirlos Mirlos, que é unha palabra onomatopeica fermosísima, pois coa axuda do meu alumnado daquela altura do Unión Mugardesa, de Mugardos, pois fomos explicando como xogar aquí, como xogar aquilo, como xogar cos pés, como xogar cas maus, como xogar ca lingua, como xogar cantando. E así foron anotando, pois, e facía como guións, simplemente, ni máis ni menos, ata que un día, estando eu daquela xa en Lisboa traballando, xa estamos falando dos anos 90, pois, bueno, o programa ese de Radio Fene durou ano e medio, dous anos, por aí, máis ou menos. E despois, estando ali, pois recibín a chamada de Enrique Sanfiz, director de Radio Fene, dicíndome que aqueles guións, aqueles programas, podían ser postos en libro. Entón, a partir de aí, estamos falando dos primeiros anos do 90, pois eu dediqueime pois, a facer daqueles guións, daqueles apuntamentos que eu tiña daquela maneira, a aumentalos con algúns coñecementos máis que eu tomei sempre de do alumnado polo que pasei, naquel caso foron de Ferrol, do meu barrio de Canido, de tamén de Mugardos e tamén de Carnota, por onde tamén pasei. E de aí saiu Chirlos Mirlos, que foi saiu a luz, digamos, como libro no ano 2002, se non me equivoca esta memoria fraca que me invade. Acaba de sacar un agora outro libro novo, non? Sí, de momento vai saindo algunha cousa. Sabe vostede cantos leva? Exactamente non. Exactamente. Pero teños anotados. Pero máis ou menos editados. Sí. Home, contando uns, contando outros, cantando gordos, contando os fracos, pode haber a 60 ou 60 e algo por aí. Bueno, eu contei 59. Non sei, bueno, máis ou menos. Tamén nos acompaña Xosé Manuel Barreiro, que ven desde Noia, actual presidente de Brinquedia. Hola, Xosé Manuel, que tal? Moi bo día, Afonso, e ouvintes. De onde ves, Xosé Manuel, de onde ven vostede? De Noia, de Noia. De Noia, de Noia. Bueno, por que, a mesma pregunta, por que se meten en todo este tema tan apaixoante, tan galego? Bueno, entrei convidado por Xavier, que fixo uns encontros aquí precisamente neste colexo, e foi donde descubrín que o xogo tradicional pois me aportara durante a miña vida, a miña infancia, moitos aprendizaxes, e que era interesante pois engancharse a este momento para transmitir o que eran aquelas meus alumnos. Cando nace Brinquedia? Brinquedia naceu no 2004, empezouse a facer no 2004. Onde nace? Nace onde nace o río Miño, no Pedregal de Limia. Aí nace Brinquedia. Secundino, os dos primeiros encontros que houve foron na capela ou máis antes en Ourense? Dos primeiros encontros entre todos vostedes, Xavier. Xavier, estás mellor de memoria. A ver, cando diseñamos un pouco o proxecto, claro, que foi no 2003, despois o ano... Porque, a ver, Brinquedia é a mai, ¿no? Por así decirlo. Bueno, si naceu antes Brinquedos, é raro que se xa mai. Ah, e logo Brinquedos é a mai, sí. Brinquedia é o pai, o fillo. Decía antes que o proxecto da Escola da Capela naceu no 2003. Sí. Brinquedia naceu posteriormente. Posteriormente. Entón, eu que falaba era dentro do proxecto da Escola da Capela, que se creou no 2003. O 2004 fixemos unhas xornadas de xogos galego-portugueses, porque un dos objetivos era introducir os xogos nas escolas. Entón, de aí saiu o compromiso dos asistentes de introducir eses xogos nos seus centros educativos para despois facer ao final do ano unha convivencia entre todos para poñer en práctica eses xogos. E de aí saiu o primeiro encontro escolar de xogos tradicionais que se celebrou en Compostela. Quédanos por saudar a xa un clásico de convivir deportivo. Paco Veiga, que tal, como estamos, Paco? Hola, moi bon día a ver, todos presidente e todas. Presidente da GXTP. Sí, son realmente son o tesoureiro, que é un cargo máis importante obviamente que o de presidente. Segue Méndez, a mais, está claro. O presidente Xan Méndez, Sí, de momento presentou a dimisión varias veces, pero non lle acepta. Pero non se lle acepta. Exactamente. A GXTP nace en Melide no 2003. No 2003. Sí. Da GXTP xa falamos, sí. Agora en que estades traballando agora mesmo? Pois estamos traballando en canto á asociación, seguimos con nosos proxectos de humildes proxectos de investigación e divulgación, pero estamos mergollados sobre todo nun fillo de Brinquedia, que é o Observatorio do Patrimonio Lúdico, onde integramos ou tratamos de integrar persoas e entidades de todo tipo, porque no xogo tradicional cada quen é fillo do seu pai e de súa nai. Non? Hai moitos intereses moi diferentes e todos legítimos. Desde a práctica dun xogo específico a un xogo ou deporte, dependendo do matiz, non? A proxectos máis globais. Entón, o que persegue xustamente o observatorio é xuntar esforzos de colectivos moi diferentes para tirar por unha vía común ou para facer todos xuntos nunha palabra. Exactamente. Tiveste esa primeira reunión en Meira, non? Sí, bueno, o observatorio realmente foise conformando pouco a pouco. Como non nos chegamos a constituir formalmente como entidade, senón que somos, non sei como se di isto, somos algo moito máis etéreo. Etéreo, de sí, momento. Sí. Bueno, no, pero incluso perseguimos, ¿eh? Quere decir que non perseguimos crear unha estrutura que impida que funcionemos libremente, ¿no? Entón, respondendo a túa pregunta, pois reunímonos por todo Galicia, foi tomando forza pouco a pouco, ¿no? Señor Cortizas, que lle parece todo isto que está pasando agora nos últimos anos con isto dos xogos? A ver, pensou que podría revivir todo isto como reviviu, con tantas asociacións... Hai unha, evidentemente, un rexurdimento do interese por recuperar o que está perdido. Porque o xogo tradicional, evidentemente, todos o recibimos, os que aínda recordamos xogar na rúa, todos o recibimos de forma oral e de forma física. Fomos aprendidos por outras persoas, non? Eso é o que é a tradición. mas hoxe as crianzas xa desde a finais da década dos 80 empezou a perderse de forma máis acelerada. As crianzas xa non son transmisoras dos xogos tradicionais, nin dos xoguetes, nos brinquedos. E polo tanto compre que haxa alguén, non? E colectivos constantes e insistentes que retransmitan aquilo que antes tamén se retransmitía, que quede tamén isto claro, que non era únicamente a voz a que transmitía, que tamén a través da literatura, dos libros e tal, o xogo tradicional foi retransmitido e difundido. De feito, había auténticos, por exemplo, por poñer un exemplo, non? Xa no século XIX e quizáis antes, xa había libros de escolares, de lectura, ou seña, silabarios, catóns, que tiñan como base dos textos, moitos deles eran descripcións de xogos tradicionais, precisamente. Vostede, además, tamén os crea, sigue creando xogos, non? Hai unha avioneta aí arriba moi bonita. A ver, o da avioneta foi precisamente no proceso de... É unha curiosidade, non? No proceso de investigación, pois descubrí unha fotografía de principios do século XX, creo que era, na que había uns nenos xogando nunha avioneta feita de madeira. E reproduciuna. E reproducen esa dúas veces, non? Porque hai dous modelos, hai dous exemplares desa avioneta que voa, por certo, moi ben, porque están colgadas as dous e non caen o chan, o xeña que está moi ben. Xavier López García. Xavier, no colexo hai... Bueno, o colexo, bueno, este museo, por suposto, e o colexo igual. Aí hai de todas as partes do mundo. Aí hai xoguetes por toda... Vamos, de todas as partes do mundo. Podes contarnos as túas andainas por África e por medio mundo, porque aí hai representación de todo. Hasta tedes unha bicicleta de Álvaro Pino, de cando gañou o primeiro campeonato de España. Como valoras o cuidado que teñen os nenos? Porque sorprende que vas a ese colexo, casi non hai por onde andar, e sin embargo está todo impoluto e cada cousa no seu sitio. Bueno, se para os que estades escoitando este programa non vedes que aquí estamos acompañados por nenos e nenas desta escola. Porque... Gracias, sí, por hola, estar aquí. Aplaudidelle, que foi o vosso profesor. Como se consigue iso? Digamos, o proxecto que temos na escola, o proxecto Brinquedos, o fundamental é educar en valores por medio dos xogos tradicionais. Entón, non creo que só se echan os xogos, os que consiguen que os nenos e as nenas pois teñan cuidado con todo o que hai por ali, senón que é unha educación máis amplia. Evidentemente, na escola, ao principio, había unha sección dedicada aos enredos, cando aínda estaban pois as outras pezas do día a día, e esas pezas eran traídas polos nenos e as nenas das súas familias. Parte do que hai na escola pois está tamén elaborado por, se non son nenos, son avós, avoas, entón é parte do seu. Inda que sexa parte do seu, os nenos e as nenas pode ser que non o cuidaran. Decirvos os que nos escoitades, nunca faltou nada na nosa escola, nunca se rompeu nada na nosa escola, e iso é un mérito deles. Evidentemente, o proxecto educativo que hai na escola algo faría tamén. Pero máis que nada eu penso porque sinten algo de seu. Algo moi importante que está dentro do proxecto educativo do centro, iso é moi importante. Sempre hai un profesor, é dicir, pode ser de educación física, pero non ten por que ser. Pero está dentro do proxecto educativo do centro. Correcto, o proxecto Brinquedos é un sinal de identidade da nosa escola, bueno, do CEI Mosteiro de Cabeiro, e é parte do proxecto educativo, está metido. Co cal, intentamos que, aparte de que os nenos e as nenas saian beneficiados pois polo coñecemento e práctica deses xogos, e intentar tamén a implicación tanto das familias como do profesorado, con diferentes actividades que se fan ou que se fixeron ao longo de todos estes anos dentro da súa creación. Don Secundino, isto dá moito traballo. Hai que, además, o mantemento... Isto non é flor dun día. Isto non é, bueno, creo un proxecto, fago unha festa e acabouse. Tamén ten que dentro do claustro, dentro do colexo, todo o mundo aportar. Además, tal e como teñen a interacción, porque todo o mundo ten que aportar. Un leva unha cousa, outro leva outra, un pai fai un poema. E que tédelo moi ben, non sei como dicilo, moi ben estructurado, moi ben, moi a metodoloxía que se sigue nese colexo. Iso naceu todo de vostedes os dous? Non. A ver, vou facer unha pequena aí, resume. A ver, o colexo empezou no ano 79. Era un colexo moi desexado pola comunidade. Podíamos contar máis cousas, igual que tamén ten algo en contra. Por exemplo, o colexio orixinou a segregación de sete parroquias da capela. Sí. Bueno, un desencontro entre os de arriba e os de baixo. Cando empezamos no colexio, no 79, éramos nove mestres da cada un da súa escola unitaria, cada un co seu mundo, non? Entón, digamos que os dous primeiros anos foi de asentarnos. Bueno, de poñer un pouco de acordo, porque, bueno, cada un tiña as súas ideas. Dabas o caso de que só eu estivera nun colexio, ou estivera en dous colexios, e os outros sempre estiveran en escolas unitarias. Bueno, entonces, pues era... Bueno, era aprender, aprendimos todos xuntos. O que pasa é que a partir do tercer curso empezaron a vir xa os mestres, digamos, definitivos. E aí foi cando empezamos a crear, digamos, a base, o ideario do colexio, que é moi fácil, eh? Nos intentábamos que a escola fora galega, en galego, que a escola estuvera en contacto co medio e a realidade na que viven os nenos, que o descubriran, que o valoraran e que o conoceran o mellor posible. Iso era a finalidade. Pero vostedes seguen xubilados e seguen implicados nisso. Bueno, iso, pero iso é por, digamos, porque hai que continuar. Entón, despois, claro, cando se empezou coa colección etnográfica, tamén, bueno, pois axudou moitísimo a que todo ese proxecto, pois, bueno, se ir adiante. Uh-huh. O sea, ante todo, o que máis se pode valorar é a colaboración das familias e, sobre todo, a boa, moi boa disposición do profesorado. Uh-huh. Prova deso é que un fenómeno que se deu na capela é que os mestres viñan para quedarse e jubilarse aquí. Xosé Manuel, desde Noia, que aportaches? Ben, pois ilusión e ganas, non? Para levar a cabo este soño que emprenderon este grupiño de fundadores, que eu chamo o grupiño da Chaparreta, porque eu creo que o patrimonio lúdico galego existía antes de Brinquedia e antes dos romanos tamén, seguramente. O que fixo esta xente foi darlle esa chaparretiña ao recén nacido para que botase ese grito e dicir estou aquí, non? E estendese o dera unha razón de vida, despertase dese letargo que no que estaba o patrimonio lúdico, non? Eu engadime a Brinquedia un poquinho máis tarde da súa fundación, aínda que desde o principio pois colaboraba nos encontros e demais. E que aportamos? Pois a ilusión, as ganas, o traballo. Que supuxo, por certo, que supuxo, podes contar estas quenqueirades, pero que supón a creación da Federación Galega de Deportes Autóctonos, de moi recente creación? Que supuxo iso? Porque había a veces que uns non sabían dos outros, bueno, non sei, evidentemente o tema mediático prácticamente non había. Que supuxo iso, Xosé Manuel? Bueno, a federación que supón é un recoñecemento por parte, de, sobre todo, da administración da existencia de un patrimonio lúdico aí, non? Uh-huh. Que vai a supoñer no futuro? Bueno, pues depende como se vai traballando, non? Eu creo que hai moita xente o marxen de Brinquedia, o marxen do observatorio, onde estamos agora metidos, e o marxen da federación, que foi o que mantivo vivo todo este patrimonio, non? E iso non hai que descoidar. Uh-huh. Non hai que descoidar. Se conta e non está de acordo vostede? Sí, sí. É moi importante da federación. Bueno, eu de iso non estou moi ao día, pero supoño que sí. Sí. Xavier. Sí, todo o que se xa relacionado con o que aportar en positivo, sumar, parece-me moi interesante, claro que sí. Como... comentanos o do... A ver, como funcionades dentro do colexio? Porque iso é o que mola. É difícil de explicar pola radio, porque teñen que levar... Como é? A ver, facedes... Os nenos teñen que levar unha cousa, teñen que aportar, teñen que levar un xogo, crealo, tedes creación de xogos de nenos. Como funciona? A ver, para informar un pouco as persoas que non coñecen, é difícil ás veces, pois, pues, nun medio oral, Claro, para iso mellorar a tele. Estamos de acordo. Pechar todo tan rápido. Pero bueno, digamos, o que temos na escola, digamos, o proxecto educativo de Brinquedos ten dúas componentes e unha delas, que é o Centro de Interpretación de Xogos Tradicionais, pois é un parque de 25 xogos que o crearon, o que o creamos, mestres que nos quedamos daquela capela solo tiña clase pola mañá e pola tarde, nos quedamos a mitad do claustro, o director, persoas de dúas profesoras de infantil, de pedagogía terapéutica e unha generalista e eu quedámonos pola tarde para crear eses campos de xogo. Entón, eses campos de xogo, en principio, son 25 xogos que o primeiro ano creouse no 2005-2006, o primeiro ano diseñámoslo nós, os profes, e marcámoslo nós, o primeiro ano, o 6-7, foi para os nenos e as nenas. Entón, os materiais para os xogos tiñámoslos ali, a non ser que fixera falta algo. Pois se vai falta un pau da porca ou unha porca, pois pedíamolos ás casas, traíanos e engadíamolo. Despois, os nenos e as nenas, pois ese material, un pouco que preguntabas antes, encárganse de ter conta del, non? Eso, o que é importante, que sería ben que, a ver se éramos capaces deste programa de que se escoitara que na capela hai algo, no colexo da capela hai algo que creo, non sendo simple, pero que é único en Galicia, que non hai ningún centro que acolla semanalmente por parte dese centro de interpretación a visitas de outros centros educativos, de primaria, de secundaria, de universidades. Un día a semana veñen, son visitas que os nenos e as nenas dirixen, o encargado do centro de interpretación e do proxecto, pois fai unha explicación, e se fan normalmente dous xogos colectivos, e despois se poñen en práctica seis xogos, divídense en grupos, e cada neno, cada nena da capela... Cada neno e cada nena. Cada neno e cada nena son os que informan. Uh-huh. Aí é onde se traballan os valores, onde se traballan competencias lingüísticas, orais, e son eles os que se enfrentan co persoal e fan que se cuide. Aí te réplicas de xogos de medio mundo tamén, non? Sí, bueno, outro tema é a segunda parte do proxecto, que é a colección de xogos e xoguetes Brinco, que aí hai xogos africanos, hai xogos de tabuleiro, hai xogos do medio natural. O que se pretende con eso non é que sexa un almacén, que tamén é algo importante a destacar, non? Sino que calquera desas seccións dentro de Brinco dé a pé a facer actividades por parte do profesorado que está no centro, como por parte das familias. Por poñer un exemplo, hai unha colección de xoguetes africanos e se fixeron actividades pois, coa comunidade caboverdiana de Burela. Os nenos e as nenas traballaron todo ano xogos en Cabo Verde e ao final fixose unha convivencia con xantar, pasar todo o día con avós, avoas, pais, máis, nenos, nenas caboverdianos e as familias e os nenos da nosa escola intercambiando. Con eso, a parte do que está ali exposto xoguetes das pé a que o profesorado tamén traballe, porque eran actividades de aula. O único que facíamos era pues, darlle unhas premisas para que traballaran dentro das idades de cada neno e cada nena pues, o apartado correspondente. Moi pensada a metodoloxía de traballo. A que si, señor Cortiz? A verdade é que está moi pensado isto. Moi pensado. Non é tan sinxelo, está moi pensado. Para unha persoa que vende fora e ve iso, está moi pensado. O secundino pensaron ben. Evidentemente, o recoñecemento do xogo tradicional como base da aprendizaxe a ser humano, pois é fundamental, non? Que é o que se aplica na capela e nalgúns, afortunadamente, tamén nalgúns outros centros por aí pola nosa xeografía. Os valores que comentou aquí Xavier, pois a solidariedade, ao recoñecemento das capacidades de todas as persoas temos para desenvolvernos, o desenvolvemento lingüístico, o desenvolvemento da habilidade, a valencia manual, o exercicio físico, que con que en sí todo isto se aprende e aprendeuse durante toda a civilización a través do xogo tradicional e dos brinquedos tradicionais, non? Se o menos vai ter que ainda ampliálo, vai ter que ampliálo ou non? A enciclopedia vai ter que ampliala? A enciclopedia, o Xerlos Mirlos foi ampliada. Además, un pouco ten a culpa aquí o Paco Veiga. Claro. Ten xa. Un pouco de culpa, cando naquel curso, recordas, eu traballaba naquel tempo no centro de formación e organizaba actividades de formación do profesorado para divulgación precisamente do xogo tradicional. Nunha delas, Paco Veiga soltou unha voz ali no resumo final de que era necesario un catálogo de xoguetes, algo así fixera, e eu que xa o tiña previsto, porque o dos brinquedos non estaba incluído en Xerlos Mirlos, pero sí tiña idea de que fuese un apéndice, non, de Chirlos Mirlos, e aquel día comprometínme xa, foi unha gracias a ela a decisión de iniciar o traballo de Tastarabás. Está, que sí, que é moi feo, está moi mal o libro, sí, está moi mal. Secondino, está vostede moi serio, que ten máis que falar, eh? O museo este ainda vai ampliar máis? Non, porque non temos espazo. Non hai máis espazo. Isto foi a casa reitoral, non? Sí, sí, sí. ¿Vostede sabe canto pode haber aquí? ¿Cantas oxatos pode haber aquí? É imposible. Sí, sí, sí, non sei. ¿Sabio? Aquí inventariadas hai 3.750 ou así. E algunha de cara ao público, además, se non hai problema, decir, podes entrar. No, no. Nos, desde que estamos aquí, non... Non desapareceu nada de momento. Sí, que sí, vosteo director do centro. Isto, o mantemento disto, como é? Como é? Con moito voluntariado. É moito traballo. Bueno, sí, eso sí. É moito traballo. Sí, sí, sí. Paco Veiga. Paco Veiga, ademais, ten unha cousa, Antón, bueno, a todos. Creo que Paco Veiga é das primeiras teses de doutoramento que se fixeron de xogos populares, falámolo en Río Torto. É que, claro, non xa fixamos moitos programas de xogos populares e tradicionais. Bolos, Birlos, Chave, Villarda, fixamos absolutamente de todo. Creo que había dúas teses de doutoramento, non, Paco? Sí, afortunadamente hoxe xa hai máis traballos de... Xa hai máis? Sí, sí, hai máis traballos. E hai algún, como ben sabes, ademais, Afonso, hai algún a punto de sair, como é o caso da tese sobre a bugalliña de Carballeda de Avia, de Manuela. Ajá. A que vais a ir? Sí, vais a ir en breve, supoño. Abrimos a porta, por favor, porque esa é a sorpresa que temos hoxe en Galicia Deportiva. Que pasa, víchela pola venta ou que? Por favor, e nos imos coñecela hoxe. Manuela Vázquez está aquí. Antón, coñecedes vos todos. Secundino. Sí. Abel, coñeces a Manuela? Sí, sí. A ver si... Compartimos. Manuela Vázquez, por favor, aplaudimos ya a Manuela. Ven pa' aquí, Manuela, por favor. Séntate ahí. Buenos días. Buenos días. Gracias por vir. Gracias a Séntate vos, ahí en la miña mesa, por favor. Que es un placer, Manuela Vázquez, por fin. Porque, ¿sabes qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? ¿Que no conoces? Que yo no sabía nada. Ay, no sabía nada, pero intuías, ¿no? No, ni siquiera intuía. Pero, ¿tampoco intuías? Pero parecíame de justiza citar a Manuela porque está a punto de sacar unha xoia. Es que xa sacou, es que xa vai sacar. Está a punto de... Bueno, Manuela, gracias por vir, gracias por la sorpresa, estiveches agardando. Estábamos agardando este día. ¿Cómo estás? Bueno, un poco intimidada ante tanta tanta expectación aquí e tanta representación tan valiosa do xogo tradicional galego. É que tes os papas da túa especialidade. Totalmente. Bueno, o da bugalliña, que agora nos dirás dúas cousas. O da bugalliña, o día que gravamos en Xotramo, que tamén estabas, Paco Veiga, foi cando nos dixo que ías facer a tese de doutoramento, unha tese que xa está feita, preparada, lista e disposta. Bueno, non está de todo, pero digamos que xa está no seu punto final. Manuela, podemos afirmar e afirmamos que o próximo convivir deportivo será sobre a bugalliña en Carballeda de Avia? Veña, afirmamos. Bueno, aplaudimos. Levamos 3 anos esperando. 3 anos esperando. Díes aos nenos soamente así, rápidamente. Fixádevos, unha estudante, unha profesora nova, e xa vedes. Agora falo con vos, Agora falo con vos. E xa vedes o que estudou e o que está facendo. Que é a bugalliña? Pois a bugalliña é un xogo sinxelo, pero tamén complicado. Porque estas mulleres de Santo Estevo de Nova, que pertencen a Carballeda de Avia, pois xogan con unhas bugallas, que elas che chaman bugallas, que son unhas boliñas de madeira, pequenas, un pouquiño máis grandes que as canicas, para que poidamos entendelo, e é un xogo moi parecido ás canicas, pero porque tamén hai o buratiña, que é o burato onde hai que meter a bugalliña, pero despois se vai complicando moito a cousa, porque o obxectivo final do xogo é acadar 24 puntos exactos. Si nos pasamos, temos que volver a iniciar. E outra particularidade deste xogo é que non empezamos a contabilizar dende un, non como adoitamos, senón que empezamos a contabilizar dende 12 e dende aí, dependendo a xogada que vamos a facer, pois podemos ir acadando 4 puntos, 2 puntos, 1 punto, así ata chegar á meta ou ao obxectivo do xogo, que son os 24 puntos. De onde che veu a vocación por isto? Bueno, eu creo que dende pequena sempre me gustou moitísimo xogar. Entonces eu creo que os meus inicios é aí, a miña infancia, non? Sempre recordo que para min o maior castigo sería poñerme diante dunha televisión a ver calquer cousa. Eu, pois, declínome máis pola actividade motriz e, como non, os xogos. Supoño que os convidas a todos ao programa e á presentación da tese, cando sexa. Ainda non sabes cando vai ser e onde vai ser. Non sei cando vai a ser, polo menos temos que esperar 18 meses, porque eu acabo de cambiar de programa de doutoramento, entonces agora estou no programa da Facultade de Ciencias de Educación, no programa de Innovación e Equidade en Educación, entonces, bueno, pois ao ingresar de novo aquí nun novo programa teño que esperar 18 meses. Pero, mentras tanto, bueno, pois vamos a ir retocando cousiñas que seguramente é necesario e por suposto, estades convidados todos e todas. Pois mira, agora unha doutora é moito mellor porque ti tes aquí, sabes, todos de que van, coñeces todo, coñécelos todos, léchelos a todos. Por un momento vas facer de xornalista, ¿eh? Sobre todo os papas, que a ver que lles preguntas, sabes perfectamente como funciona todo, sabes o da capela e outros sitios da capela, Melide, bueno, coñeces toda a Melga, coñeces toda a realidade. Ves onde estamos, os galegos e as galegas que nos estén escoitando agora mesmo desde calquer parte do mundo, que lles dirías sobre isto no lugar onde estamos, o que estamos a facer, o que están a facer aquí, o que inventaron estes dous señores, porque grazas a dous homes que pelexaron, pois hai o que hai agora mesmo aquí na capela. E que digo? Bufa, ya apretón me metes, porque me colles. A ver, aos ointes e as ointes digo que evidentemente os xogos tradicionais non deixan de ser, aparte dun recurso educativo, non deixan de ser patrimonio, patrimonio cultural, inmaterial, pero patrimonio. Entonces creo que é necesaria pois a súa divulgación e a seguir investigando, non? Para que non se perda, realmente, porque di moito de nós. Hai máis xente nova que está tamén xa investigando como a ti. Sí. De feito, dentro do Observatorio Patrimonio Lúdico, agora mesmo me pillas porque é un fatal para os nomes, pero si temos a unha persoa que seguramente Paco ten mellor memoria que a min e pode decírnolo, pero sí. Observatorio Patrimonio Lúdico, se ao final vamos a ter que facer un programa do Observatorio Patrimonio Lúdico se vos formades como tal, e se vos chamades como tal, e facedes un organigrama como tal. Pois cando queiras, Afonso, de feito, decir, estamos a túa disposición. Manuela falaba de investigadores novos. Son en concreto todos os que están integrados no observatorio, a parte de Manuela, as persoas independentes son homes todos. Pero aí estou pensando en Ismael, na Universidade de Burgos, por suposto Apolinar. E despois hai unha cousa que tamén podemos apuntar. Ningún dos presentes, ninguna das persoas presentes está en contra dos videoxogos. Quero decir isto porque acabamos de subir a nosa fonte de recursos que temos en xogostradicionais.gal a un museo que acaba de ser creado, que é o Museo do Videoxogo en Cangas, sí, de Morrazo. A mí tamén te interesa, sí. No sei un día crearades a aplicación dos móviles, cando fixáramos... Sí, correcto, sí. En Río Torto. Está movedos moitísimo. Aquí hai outra persona moi nova, Alberto Casal, está moi caladiño. Tambén, creo... de onde eres, Alberto? Moi boas. De Narón, hola. Ah, bueno, ti non eres de Noia. Pero estás en Noia, pero ti non dis Noia como aquel. Non, digo, a ver, Noia... Estiveches tamén en Brinquedia, sigues en Brinquedia ou agora estás un pouco máis desligado? Sigo, estou máis desligado, sí. Estive pouco despois dos seus inicios, un pouco reemplazando ou achegando todo o esforzo que nese momento puiden e bueno, con novos proxectos, con outros proxectos que... Pero con isto ou non? Con isto sempre, que non impiden continuar xogando. A ver, o día que estive en Noia con Xosé Manuel apareceches e iso facta, además de casualidade. Ben, porque as inquedanzas sempre, sempre están aí e realmente estamos vendo que os proxectos e o, sempre dependen das persoas. E, bueno, son, son precisas esas persoas. Dicía Paco que todos son homes os que están a estudar e aquí estamos realmente todos homes excepto a aparición ahora de Manuela. E é unha reflexión, a facer. Tivemos compañeiras, pues, Carmela, Olga, etcétera, e que desde aquí mando un recordo, unha aperta fonda, pero que o papel da muller pois parece nun segundo plano, pero a muller pois xoga, xogou e ten que seguir xogando, por suposto. Home, evidentemente, eu non ia dicilo, pero vou non dicir, pero é a primeira tese de doutoramento dunha muller. Iso é así, iso é noticia, pero é así, Manuela. Bueno, vamos a matizalo sobre o xogo tradicional. Home, claro, claro, claro. Bueno, obviamente, sobre o xogo tradicional. Xavier, non contabas con isto, Pois non. Pero sabías perfectamente o de Manuela. Sí, non sabía como está o proceso dela, pero sí, sí. Señor Cortizas, algún día se imaginaba que podía haber tases de doutoramento dos xogos galegos? E haberá máis cousas. No, tamén, digo, ¿no? Hai, vostede nos anos 60 pensaba ah, que... Ah, non, que vai. Era impensable. Sí. Se continuo, isto dalla un forza, non? Ver xente sí, nova... Sí, en primer lugar, parabéns, non sabía de ti, porque eu levo moitos anos xubilado. Entón non sabía de ti, non. En verdade, todos dabades por suposto que coñecías, pero eu... Xosé Manuel Barreiro. Manuel, a ver, que para min é un placer compartir camiño con Manuela dentro do que é o observatorio, ¿no? Un placer. ¿En qué estás trabajando ahora? Porque ti, o otro día mandaches correos equivocados. Sí, bueno, ahora que estamos trabajando, pues bueno, vamos a ver, Brincadia desde os seus inicios, como entidade organizadora, pues ten dous buques insignes, ¿no? Un deles é o Día do Peón, e outro é son os encontros escolares de xogos tradicionais, non? A pandemia pois fíxonos parar un pouquiño, non totalmente o Día do Peón, porque o Día do Peón é unha convocatoria que se fai a todos os centros e sigueuse facendo a convocatoria a todos os centros para celebrar para o Día de San Martiño, Peón so Camiño, iniciar aí a tempada do xogo do trompo, non? Que remata, como sabemos todos, seguindo o refraneiro alá polo San Antón, con trompos o caixón, San Amaro trompos o fallado, e a Santa Laia un pouquinho máis cura e lela que nos ginda a borralla, non alá polo mes de xaneiro, non? E xuntamente con esta actividade, con esta convocatoria que se fai aos centros, decidimos facer unha que lle dera visibilidade, un pouquinho visibilidade, máis visibilidade social, digamos, o evento, e facíamos un ato central. Puñamos un contacto con un concello, e ese concello, pois, lle ofrecíamos celebrar aí, convidando aos centros escolares dese concello, nun lugar que eles consideraran emblemático, unha alameda, un parque ou unha carballeira, celebrar o ato central. Eso sí que se suspendeu durante a pandemia e ora retomámolo outra vez. Fixaste en Brión este ano? Este ano imos a Brión, na carballeira de Santa Minia, e é un ato, pois, donde, como dixen antes, pois, convidanse aos centros escolares, aí le dáse o pregón, que este ano é escrito por Lucho Benavade, dos Quinquilláns, uh-huh. E faceremos ese lanzamento colectivo. Calquer día xa leo os pregóns, Manuela. Por Cortizas tamén pode ler algún. Creo que xo ten calidade, pare, Antón Cortizas. Creo que xo fixo Ferrol. Hola, como te chamas? Moi boas. Chamo Xan. Que anos tes, Xan? Teño 11 anos. Vive, estudas aquí, non? Sí, estudo. Que che parece isto? Bueno, pues pareceme unha cousa xeñal. Gústache? Sí, pareceme. Que é o que máis che gusta? Pois non sei, a idea que tuveron dos xogos na capela. Ti levasme de guía agora polo colexo, sí? Sí. E interpretas mos xogos? Sí. Perfecto. E que che parece que unha muller tan nova faga unha tese de doutoramento? Tinda non sabes ben o que iso, pero que che parece que estude tanto isto? Porque mira, pode ser tua irmá, eh? Bueno, non tanto como iso. O meu irmá é máis pequeniño. Vale, vale. Hola. Hola. Como te chamas, que ano estés? Me llamo Simón e tengo 11 anos. Simón, gustache isto dos xogos, o teu colexo, que é o que máis che gusta? Me gusta el peón. Rompeches algunha vez algún? Fixeches algún xogo, algún xoguete? No. Usas moito o móvil? No, es que no tengo. Ai, non tes móvil. Que bueno. Non, xogos non creas ningún, non? No. Que xogo che gusta máis? Como juegos. Que xogo che gusta máis dos que practicas aquí? Pues, por ejemplo, los zancos. Molan xos zancos, xa non caes? Si, caigo moitas veces. Bueno, pero molan xos zancos, non? Si. Sí. Pois tens que facer un día uns zancos, tío, teu pai, que te axude. Vale. Vale. Hola, a ver, acercademos, viña, rápido, que quédame, como, hola. Hola. Preséntate, viña. Hola, soy Aarón. ¿Anos? 11. ¿Bo estudiante de matemáticas? Sí, bastante. ¿De lingua? Ahí voy, bueno. No sé por qué os sé, ¿eh? Así, ¿en galego qué tal? Bueno, mejor. ¿O centro de interpretación, o museo, todo esto, qué te parece? ¿Tienes de aquí? Sí. ¿Qué le dirías a los profesores? Estarás... Coñecíalos, ¿no? Sí. ¿A don Secundino también? Sí, también. ¿Coñecías a Secundino, sí? Sí, porque también nos llevan a excursiones a Juan Fe. Ah, ¿y a el señor a do pelo blanco coñecíalo? No. Es... Pues mire, ese es o papa de los xogos. Tengo una enciclopedia que sea o papa. Antón Cortizas veo con la una vez. Claro, que no te acordas. Bueno, pues ala, gracias. Rápido, porque va... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. ¡Anda! Sí, eso merece un aplauso, ¿eh? ¿Qué años tes? ¿Cómo te chamas? Teño 11 años, chamo Adrián. ¿Xogo favorito? Pues, no sé, o peón. ¿Fas algún xogo? No. ¿No eres manitas? No. ¿En educación física qué tal? Ben. ¿Ti tes más punta, tes más pinta de lingüista? Pues al mío sí. Vale. ¿Qué tal cos profes, ben? Muy ben. ¿Bótalos de menos? Sí, moitos. Sí. Sí. ¿A quién? ¿Os dos? No, a mí no. ¿A qué? A Secundino no, porque no he deu, pero a Xavier sí, ¿no? Sí. ¿Qué, o campo, qué tal? O que más xogas é o peón. Aparte do peón, algún outro. Fútbol, cando. No colexo, que é o que más che gusta de todo que hai ali. Do o de todo que tedes polo colexo, onde ti estudas. Que é a zona que más che gusta? Non sei, donde están os xoguetes africanos e todo eso. Ah, os africanos. Grazas, africano. ¿Eh? Grazas. Hola. Hola. Que tal, como te chamas, que anos tes? Ti estás moi grande, moi alta. Chamo Sara, teño 11 anos e... Estudas. Sí. E xogas. Sí. A que xogas? A todo. Cal che gusta máis? ¿Fas algún xogo? No. ¿Qué tal cos profes? Ben. ¿Estudas ben? Sí. ¿Nunca rompeche ningún trasto dos que hai por ali, que hai un montón de xoguetes? No. ¿Do colexo que é o que máis che gusta, que parte che gusta máis? Todo. Todo? Pero se te has quedado con alguna? Vas sentir o día que marches do colexo, eh? Sí. ¿Te has que deixar algún xoguete ali feito? Vale. Vale, grazas, veña. Bueno, é que nos quedamos sin tempo, porque eu creo que queredes falar vos dous? Queredes? Non queredes? Non? Vale. Director, bueno, exdirector, isto é o máis para de verdade, isto é o realmente o porque isto é o futuro. O resto, así que non lle vou a dicir a eles, señor Cortizas, aquí algo se está facendo ben. Para que nenos de 11, 12 anos opinen o que están opinando. Evidentemente. Porque o neno nunca minte. Non. Aí é unha frase que acabo de decir moi boa. No, se lemos a tese do xogo... Aprendemos a mentir de adultos. Ah, exactamente. E o que do xogo, por que do xogo, para que do xogo, que é moi interesante ler, sen dúbida, o do señor Veiga. Xosé Manuel, aquí te delo o futuro, porque poden ser nosos netos. Sí, de feito, Brinquedia, dentro das organizacións todas que compoñemos o observatorio e que traballan, pois, a súa gran especialidade é a canteira, o traballo de canteira, non? Falaba xa antes do Día do Peón, que se convida a nivel escolar, e tamén podíamos falar do encontro escolar de xogos tradicionais, non? Tédelo pensado xa, onde vai ser? Ben, estámolo, como che dixen antes, a pandemia, pois, fixo un paréntesis bastante grande, e estámolo retomando. Estámolo retomando cunha idea precisamente orixinaria de Brinquedia nos seus inicios, que pensou en que estes encontros sería moi rentable facelos a nivel comarcal. Uh-huh. Hai unha experiencia moi interesante na ría de Muros e Noia, que se iniciou con Brinquedia, que son os encontros escolares a nivel comarcal. Empezaron con unha xornada sola, con un encontro solo, e a estas alturas, ahora, están con tres xornadas, tres encontros. Un para infantil, outro de primeiro a terceiro de primaria, e outro para de terceiro a sexto de primaria. É dicir, que se están facendo desde Carnota hasta Porto do Son, os colexios de Carnota Porto do Son, que son os que participan, pois estánse facendo xa tres encontros de xogos tradicionais a nivel escolar. E agora estamos barallando a posibilidade de entrar na secundaria. De fazer un cuarto encontro cos institutos. E espallalo o máximo posible por todo o país. E gustaríanos que un poquinho como ti, ti andas de concello en concello e nos gustaríanos pues, ter un encontro escolar en cada comarca. Temos a confirmación tamén de que Ponte nas Ondas, unha asociación que traballou moito con nós e que foi membro de Brinquedia, é membro de Brinquedia, pois vai a retomar tamén o seu encontro escolar pola zona sur de Galicia e norte de Portugal, non? Este é o mapa galego, este é o que tedes que facer. Sí. Vale. Solo me permites un momentinho, que quedanme tres minutos. Pois dame un porque quería aproveitar Ponte nas Ondas, darlle o parabén a Ponte nas Ondas, porque foi recoñecido polo UNESCO como unha organización que traballa a prol do patrimonio cultural e material. Vale, e é a primeira vez que isto sucede en Galicia, non? Pois dito queda, é que vale. Cada día hai máis novidades. Hoxe xa, como que acaba de decir de Paco, o día que fomos alá era o tema que estaba no móvil, é dicir, vos evidentemente tamén evolucionades cos tempos. Señor Cortizas, temos que despedilo. Non hai máis tempo. Ata a próxima. Queda convidado. Ata o próximo enredo. Ata o próximo enredo. Vale, moitas grazas. Don Secundino, sinxelamente unha cousa. Algo fixeron vostedes ben? Me supoño que sí. No, todo mundo... algo fixeron vostedes ben. Porque a pegada, aí está. Eu creo que o que lle dixeron rapaces, que a vostedes non coñecen, pois... algún sí, non? Non, coñeceme, pero bueno. Non lle din clase. Ah, non lle deu clase. Xavier, ao final xa se acaba. Sí, eu solo me gustaría rematar dicendo aos nenos e as nenas da capela e aos que nos estean escoitando que si non falábamos cos nenos non ia ben, que sabes? Recordedes que xogar non é perder o tempo e que afortunadamente esa educación que vos fixemos en valores foi posible e é posible nunha escola pública. Sí, señor. Aplaudídelle, por favor, aplaudídelle. E se non ler o que teñen publicado na GTP, mira, eu traigo, mira, ao final, Manuela, tanto rollo, tanta historia, sabes, pero como das con profesores de tal nivel, Paco Veiga, ata a próxima. Ata a próxima. Observatorio, como vos ides chamar? Oficialmente? O nome xa está super escollido, Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego. Vale, soamente está o nome. No, está o nome e está os feitos que imos facendo. Pois hai que crear os estatutos, o organigrama e toda esta historia. Diso é do que fuximos, xa o iremos vendo, vale? Grazas, Paco, tamén. Grazas a ti e a vos. A ver, grazas, Xosé Manuel. Saúdos a Noia. A Noia e o resto do país. A Narón tamén, a todo o mundo, a toda Galicia. Secundino, moitas grazas. Ímonos, Manuela, ti despides. Uy, qué aprieto. O sea, me coño ahí muy... Bueno, pues me despido realmente súper orgullosa y feliz de estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ti por ofrecerme esta oportunidad y por esa insistencia y esa sintonía que tes, creo que camilla te ese doutoramento. No, contigo, coa xente como a vos, porque realmente levamos tres anos agardando para a presentación. De feito, o primeiro día que chamamos a unha das fontes, pois colgounos o teléfono porque pensaba que estábamos vacilando. Manuela, verémonos moi pronto coa bugalliña, bugalliña. Xa verás como todo Galicia vai saber o que é este deporte e o que significa o seu nome. Grazas por vir, Manuela, que ímonos a coa música, Alberto, porque temos que despedir. Grazas, Manuela. Grazas a vos. Adeus a todos, moitas grazas e ata sempre. Saúdos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Eu son de Naturgy. Digo porque todos los que somos de Naturgy, este inverno poderemos pasarnos a tarifa regulada de gas dunha forma máis fácil. Cun só clic, sí, como oides, sen ter que chamar e sen interrupción no servizo, sen preocupacións. En Naturgy ocúpanse de todo. Que gustazo, non? E así nós podemos ter sempre o mellor prezo. Se credes ter máis información, atoparédela en www.naturgy.es/pasoatur. E é que en Naturgy poñencho algo máis fácil. Ei, ti. Sí, ti. Sabes que? Agora podería estar soando pola radio a oferta do teu negocio ou a sintonía poderosa da túa marca. E por que non? Porque non chamaches o 881-978-356. Chama agora e posiciona a túa marca na Radio Galega, as ondas galegas máis escoitadas. Xacovisión, 881-978-356. Este sábado, Galicia en goles na Radio Galega en radiogalega.gal. Desde las 3 de la tarde, Lugo Granada, Racing de Ferrol Alcorcón, Betis Breogán e Obradoiro Juventud. Este sábado vive a emoción do deporte con Xoán Galán, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo da Radio Galega. Galicia en goles, como a ti, auténtico.